کم دینا چې سرسایا ور کوي د هغه ځای نه به عشر زکات ورکوي. نو هغه سا خو د عشر زکات سشتره نه نو ما چې د فطرانې دپاره وسخی نو د عشر زکات دپاره وسخومي که نه مای بله واوره مای که چری غریب سړی ما سرسایا ورکوي نو مای دا راته ووایي چې دا سرسایه به ورکوی چالا. نو ما ته وی چېره پلانی مولی صاحب خوې چې که دا غریب سرسایه ورکې نو څه بدی خو نشته. نو مای دادې د هغه په سری مای رور مې زه امام نیم ما ته څه مشکلات نشته. ما وی دا ولې وای ما دې کې وجه ده که چرې په یو ماش یو محله کې سل کسان سل کوره مالدار وي او سل غریبانانی او زما په دې مسله عمل وشي دا تا چې کم کس یاد کمای دې په کې مې اس کې پادش ما دې له غسلار نه شو کنه. وی او ما وته ور اور مې که چره دا غریبانان و مصر سایه ورکی دا مالدار هم ورکی زین که با دا خبری چره دی زایم بس یو دی واقع زایی که غرده وی مصر سایه کی گی نا که چره اغا غریب وی نو دا نور غریبانو پشان غلم ورکی که غریب وی دا نور غریبانو پشان غلم ورکی خو مای پسر سایه که رنبانه رشتدار غریب بیا گاوندی غریب بیا د محله غریب بیا د کلی غریب په دې طریقه باندې ما سر سایه بداسه ور کوی ما چې غریبانان ورنکی او سل کسان مالدار ورکی نو بیا به کوم ما د سل کسان او سر سایه جمع نشو غانا. نو از زما ایدات مونږ ته په در نه کوم چې کله دا مسله وشي دې ته غاړه کې خدل لګران دی غانا ګران دی غانا دا خبره ده. نو الله وی ولا تشترو بی آیاتی سمنن کلیلا زما با آیاتونو بانی دا کم دنیا و دا کم کیمت دا غوره نکی دا غوره نکی چه دنیا دی اسرک دا دنیای لالج دی اسرک او دا خلکونه دا الله کتاب پڑک زکا که دا الله کتاب خلکو دا بیانه نو بیا بگی دا مسئله روزی چه دا مسئله با گراو واتی نقصان ستا دا جیبو شو. اللہ وی گوریا سنا چه دا حق پا بیان که رکاوٹ تا در دنیا لالج جوش ولا تشترو بی آیاتی سمنن کلی زمائی دادمندو مسئله رالا آیا دا قرآن کریم پا ختم بانی پیسے اغسطل جائز دیا او کنا دا مسئله را فده که اول زان پویا کئی دا زمان پا علاقه که دا کم مروجات تا طریقه دا ختم چه دا یو سڑه مرده او یو شلا یا پینزیش یا دیرش کسان راوسته شی او اغای تاوای زمان گا پلانه مرده او تاسو ختمو کئی چه دا اغا پا روح بانه سواب و بخلش زمای دتمندو دا طریقہ دا ختم پا دے مانے رائے سوابائی کلی کرو کی زما دا دے درز دا آواز چی تر کم رسی مفتیان با اموی عالمان با اموی قاضیان با اموی شیخان با اموی دا شیوخ با اموی ار کس ما عالمان بای ملیان بای پیران بای کما تا چا دے یو حدیث د نبی علیہ السلام نا یا دیو صحابی د نبی علیہ السلام نا یا دیو امام د مجتہدینو نا دا خبر ثابت کړه چې په هغه دورونو کې مړ شوی دی او هغه نارینه یا زنانه د اشر په توګه را جمع کړي او په هغه باندې ختم کړي په دې د اشر په طریقه باندې زمای د اتمند زما غاړه او ستاسو پڑے کدا ما دا چا ثابت کړش لومبه خو زما دا خبره ده که چا دا غسه ثبوت وی فغلیه البیان ما دا بیانو کی چې زوم دغه سوکم. یو سړی کیناس ځان لا رشتہ دار وفات سپاریا ویلا نیمه ویلا رکوی ویلا دو ویلا دا هغه په روح باخی ډیره بهتره خبره ده. خپل خبره بل رضی بیا سپاره ویلا دو نیمه ویلا بیا دا هغه پس ځان له دغه سړی می خدمونه کوي او بخی دا خبره خدا اشر دا طریقه می را تا ویلا چې مونږ ناسیو بیا د زنانو ختم. یا الله زنانه چی یا حجو کی نو بس جی حجی سے بسنگے بس خوب بیری کمی کزی بے اللہ دے پاکی اخلاص پیدا کی او بیا چی کالدی ختم دکی نی زنانه نو غر غر غر چو گوری چی پلانی خواگا دی سپارا ٹب کلا یو خو ناروا و سر ناروا دادی چی دا اللہ کتاب تسنس کڑے سپاری سپارے کڑے دے دا ډېر لوی ناروا دی. صحابه را جمع کړی دی بیا تسنس کړی دی بیا ټوټې ټوټې کړی سپاره سپاره کړی وای دا د ختم سپاری دی دا د ختم سپاری دی. یو زنانه چې وګوري پلانې خواغه سپاره ټپ کړه بس هغه څه کوي هغه بیا ادا کوي چې هغه بیا یو څه په پرېدي بله وای غر غر غر غر ہاں والا پلانے ڈیرا ماڑا نہیں دا گورا پہ لس منٹا کے سپارا وائی پلانے خوبا تمٹا کے وائی دا اسی تاسو وائی دا اللہ دے کور کے چیزے کے دا خدای دا رضا سپا دیشن. او بیا دا مڑا کٹ کے پروتے ازنانا راغلی دا کورنو نا رو را آرے او پاو دس کے راغلی دا خان پلانے تا قرآن میرے اما ہاں دا ہوا ہے ہاں راکا دا یو زنانه او نوی چه زمان او دست نیشته طوله پا او دست که را غلی که مال خوده. یو خدا واورای پردی ناری نتا چه آغا سر دی نکاه که ده پا جوان او آغا مرو آغا تا دی او کتل ده خدای لعنت در بانی را وریگی. او کچره دی ناری نا پا خپل کور که وصیت نکره چه ما تا بگوره پردی زنانه نپریدهی پا ده بانیم ده کچل ده خانه در طول کلی زنانه برازی وی که در سواب در پاره لگورم وای دا سی پروت تر لکه او ده وای که نوی در خدای لعنت وریگی جڑا بانه در خدای لعنت نبی رسام پرمائی پردی نارینه تا دی او کتل مڑی تا در خدای لعنت در بانه وریگی زنانه تا وکم دیل خدی چو یارا خزا مړشوا یا خاون مړشه نو چې دیو بل مخ نشی کاته دا دې کومه مسله جوړه کړه پردې زنانه دې راضیا دی وته ګوري خپل خله دی وته نه ګوري دا چې په عدد کې دا څلور میاشتې الله سره دی دا مسله غلطه ده. مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی فتاوا رشیدیا کې ښه د چې کومه خبره کوم غره ما مکمل من من یا کړی علیکم دا خبره غلطه ده چې خپل خزه به دې خاونه مخته نه ګوري یا خپل خاون به دې خزه مخته نه ګوري دا مسئله نشته. پردی زنانه چې دې سره نکاح کېدو د دې نارینه مخته او په مړینې باندې نه ګوري که ګوري وته لعنت پې وریږي نو بیا دا نو بیا به شګې دم کړي دلتی بجول نی داشه در شگ پند با پروتی آر یا کار سره چه گوره حالی که داسه دی دا وجی کبر که نلو دا آیا د نبی رسام و در صحابه دور که دا عمل شوه ده که شوه زمائی دتمند ما دوا تاسم خیر ده علماء اونه تا پوسو که ویداز جا تسشته که وی نزمائی دتمند ما دوا پا خدای کسام که مخالفت میو که او په خدای قسم که بیا می آسه بیسا ده زد نکار واغس خو که چری نوی نو بیا بیا زمائی دت من ده بیا بی نکه دین آغره چه کم آغای کرده ده خواه یو شوا دوی مدارا ده جمعه پا جمعه بانه چه جمعه تا کسان را جمع کی او اغیل سفاری واری که اوی زمان ملی پسی ختمو کئی. اول خدا طریقہ زره دیر پاروام ده تحقیق ده پارا که دیشی و عالم وی چه اغا سخه یو کتاب وی ده احادیثو چرت دلیل و سخه وی چه دا پا اشار بانی ده ختم شتره و جایز ده که چه سخه وی زمائی دتمندو پا سرسترگو قبول ما ده ده و خیلی پا لوٹ سپیکر روام ایف ایم بانی آواز خوریگی ده زده و ده نادنا پا خدای قسم بالاتر علماء دی کتابون اگوری که دیشی چا ده مخیل راغلی نو که راغلی نو ما ده دیو وی ما ده دیو وی ما پس یورا دی یو کس یورو کر آره ویتو آئی چه ده پا دی دیرشتم اشپا ده رمضان بانی ده صورتون ویل نیشته مایاو نیشته یورو که را پس را روی مولی سه وی چه دی کتاب گشته مایرور می ده کروکا پره ده کتاب را ده روکا پره ده کتاب راڑا اگر پس لاڑوے سیبا خوچی کتاب راڑا بیدا مڑا کتاب چترے اگر ما ترا سواق بعد ملاو شا میں لکا کتاب پتا میں ماتے بے سڑیا گوا چھے رکے گا کتاب چرے دا ما پیو کتاب کے کتے جو ما وطوا چھے آگا کتاب راڑا کنا چھے کم کتاب کتے جو ویچینا گئی کم حوالا وا میں لکا آگا حوالے والا راڑا می بس اگر وچی نیشتا بس پریدے سڑے ولی خام خاطر کو رس غلے زمای د اتمن نه زغوام کوي چردا نډیره خبره وای دی کې د زده او دینات اس خبره نشته. اول خدغه خبره ده دویم په دغه ختم باندې پیسې اغستل زمای د اتمن ده د علماي دیوبند سر د شیخ الهن مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه استاد او پیر رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوا رشیدیہ کے ذکر کئی الاخذ والمعطی کلاهما آسمان چاچ دا پیسے پا دے ختم واغستے او چاچ ورکڑے دوار گنانگار دی ولی دا تاچ دی مڑ پسے دا ختم کو دا اس دا پارا کو سواب دا پارا دیکھو اردا شر دا خبر دیو باسا زان لڑم وی یو کس وی ثواب د پاره دیکھو د ثواب د پاره چې د کم عمل کړی دی پاغه باندې پیسې اغسل ناروا دی لکه حافظ قرآن چې دی آغا تاسو ته په رمضان کې تراوی درکئ درکئ کنه داغه د ثواب د پاره درکئ او کنه تعلیم د پاره ثواب د پاره ثواب د پاره چې کم قرآن ویل شو پا اغیبانی پیسی اغسطل او ارکول دوارا ناروا دی فتاوا رشیدیا اصلاح الرسوم دا مولانا شبلی تانوی رحمت اللہ علی کفایت المفتی دا مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علی امداد المفتین دا مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علی آپ کے مسائل اور ان کا حل دا مولانا محمد یوسف لودیاروی رحمت اللہ علی احسن الفتاوا د مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه امداد الاحکام د حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه زمای دتمندو نورم ډیر زیات کتابونه دی فتاوی دی دا یو سومره ته وی دی ټولو دا ذکر کړی دی چې داغه حافظ قران لا پیسې ورکول او اغستل دواړه ګناګار دی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی کہ بے پیسو حافظ دیتا نمیلاوی گی نو پلنڈو سورتونو بانے تراوی بہتر دی زکا غد کراہت نپاک دی کراہت بگینش دی ماتی اوکاس وی سیوہ زمانگ دا پیس سب خودیر غریب دی میں دیتا کم زیادے جی یہ ولی تین پی جانے زمانگ دا کلی دی میں زی خو پی جانم تین پی جانے میں سنگا ما تا صرف په دې رمضان کې دیو پیژندو او دې زده کار دولس میاشتې پیژنم چې دی غریب دی او تا صرف دې رمضان کې پیژنې چې دی غریب دی زګه چې ما تراوی دره لکړې دې زده کار دولس میاشتې غریب دی کال دولس میاشتې ولا پیسې ورکو کنه ها یاره چې دا خو مونږ په دې نه ورکو نو ما رجب او شعبان خو مخ کې تیر شوی ورکړې به دې ورل کنه چې په دې نه ورکې یو کس ما ته ویل موږ په دې ورکو ما په دې نه ورګی کنه ویاو ما هغه جمعات کې محله کې غایم اپیس سیب لګیا دی تراوی کوي خو هغه غبل محله ته کوي نو ما چې په دې نه ورګی نو ور شغله ورکم وی یو خو تاسو ورسکی کاری ما نارورا په مسله ځان پویا کا غلطی تبا غلطه وای ها یو خبره ده کور دې جوړ کړی دی او پاره کې د قران کریم ته تبرک د پاره وې او پای کسانو د چای مټي خرولا ار تبرک د پاره ویل شوې د ناغبانی ګنا نشته ا د ثواب د پاره نه دی ا د ثواب د پاره نه دی په دې ځان پویا کوي یو سړی او پندې د تلو او الته کې د نه چا جیبو او دل چا یو کس راو ته چې سیبا دا سڑی بیمار دی دم پی واچو دیوی چی یرا زماخو او یا روپی لگی تر سوابی پوری کر آیا دیوی توی دم چوم خوک او یا روپی راکن او ساگو دی در ٹک شوالا دمی واچو دا غنی او یا روپی واغست دی کر آیا براور کلا دل دا غد دا جایز دی خوک کلی درالی او بیا بیا او یارو پیری نو بیا ناروا دی دا آلتا که چه کم دنو دا لکه دا دوائی پتوگا وانی دا دم واچو دوائی پتوگا زمائی دا اتمنی دا با کاروبار نجوڑه که دا ضرورت پزای دا سی خبر رالا نو وادی غستی پا دی طریقه بانی دا ٹک دی او کاروبار بی نجوڑه بلا تا یو عالم یو حافظ راوستا او غد دیوه چه دا سار نتر ماسپخی نپوری بات دې دا اړه مې زموږ د ماشومان ته وسوخه اوس دلته د روزګار ټیم گیر کو د دادو پارا د گزارې چلولو تنظیم بکې ځکه چې د دادو کې روزګار کم ټیم چونو غته واغستر دنه اوس به تل چې د دلته متبادل تنظیم کې دا جایز دی خو شوي هو قران د ټیوشن په توګه پڑھاول ناروا دی چتا وتا وای راځي وو په دې بیٹک کې بزما بچو ته دا قران خې او هغه په سیکل یا په موټر سیکل غرا غرا غرا غرا او ټیوشن جی نیمه ګنټه له بدل تر راځم نیمه ګنټه له پلاني سیبلا ته نیمه ګنټه له پلاني سیبلا دا ناروا دي قران باندې ټیوشن په توګه نه پڑھاوي خبره هما صفاګړه غنه پوه شوي په دا کا خبره ده ولا تشرو بیاات سمنن کلیلا مو والا کوای زما پایاتونو قیمت لګو و ای یا فتکون او خاص زمانو یریږي زمانہ الله وې دې ټولو معاملاتو کې د زد نه د هټ درمای او دنیایي لالچ نه کار مالی الله وې صرف او صرف زمانو یریږي زماره دین خدمت په صحیح مانو کې او کيو د حق تاییدو کوي مخالفت مکوي الله تبارک و تعالی دې مونږ ته صحیح سمج نصیب کړي الله رب العزت زمنګ درو مازغو ته قران او سنت پوی راولي الله دې مونږه صحیح مؤمنان مسلمانان کی دا کم ظلم او بربریت تشدد او جبر جو شروع دې په دې ملک الله رب العزت دا ظلم ختم کی الله دې ظالمان ختم کی الله دې مظلومان امدادو کی دا کم ایجنټان دې يهودو دې یورپ او دې امریکا چې بم مسلط دي الله دې موږ د دې ایجنټانو نخلاص کی په دې ملک کې الله رب العزت خیرخوا دیانتدار خدا ترس او دیندار خلق مسلط کی الله رب العزت دې مظلومانو پوره پوره امدادو کی په ټوله دنیا کې چې څومره مظلومان دي او ظلم به کیږي الله دې د ټولو مظلومانو امدادو کی الله دې مظلومان د ظالمانو د کېدون نه خلاص کی الله دې غیدا پارا سغیبی اسباب پیدا کی زمونږه بچي بچي دې الله رب العزت په دین اسلام مین کی او الله رب العزت دې ټولو زلونو کې د قران او سنت د دین اسلام سره مینه محبت پیدا کی سمره چی بیماران دي الله دې ټولو ته صحت ورکي الله دې ټولو پریشانی ختمي کی کم چې زمونږ مسلمانان رونه خويندې مشران کې شران ایمان سره دنیا نه تلی دی وفات شوی دی الله دې ټول ته مغفرت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ولا تلبسوا الحق أو ما غدوي حق بالباطل دباطل سرا وتكتم الحق أو ما پٹوي حق وأنتم تعلمون أو حال دادے چتاسو پوہے گئی وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ أَوْ قَائِمًا وَمُقِيمًا وَآتُوا الزَّكَاةَ أَوْ أَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا أَوْ رُكُوعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سَرَدَ رُكُوعَهُمْ وَارْكَعُوا أَوْ مُسْكَوِي مَعَ الرَّاكِعِينَ سردا مسکون کو ورکعو او د دین کار کوي مار راکعین سردا دین کون کو اتامرون الناس آیاتاسو حکم کوئی خلقتا بالبر پنے کئی سرا وتنسونا انفسکم او پریگدئی زانون اخپل او حیروئی زانون اخپل وانتم تتلون الكتاب او حال دادے چتاسو الولی کتاب او فلا تاقلون آیا دمرا اکل نلرئی وستعینو امداد وارئی پسبرے پسبر پکلا کے دو وسوالا او پموزا وإلا او یقیننا دا عمل دا کار لکبیرتن خامخا گراندے الا علی الخاشعین مگر ندے گرانا پیریدن کو باندے الذين آكسان يظنون چیکن کئی انهم چیکنن دئی ملاقو ربهم ملاوی دن کی دے مخامخ کی دن کی دے راخ پلتا وَأَنَّهُمْ أَوْ يَكِنًا دَيْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خاص اللہ تعالیٰ تا واپس کی دن کی دے دیا بنی اسرائیل نا دریم باب شروع شا دا اولی سے دا سورت بقرہ او پدے کے دعا فصلوں دی اول فصل کے دا ڈمبئی رکو دا او پدے کے اللہ تبارک و تعالی درے خباستونا ذکر کئی دا آلی کتابو یو دا چاہی تحریب کئی دا اللہ پا کتاب کی دویم دا چاہی حق پٹائی او دریم دا چا خلکو تا دنے کئی خبر کئی او خپل عمل نکئی او پا دے کے درے صفات ذکر کئی دا مومنانو د امتحان او د مشکلات او په وخت کې د صبر او استقامت نه کار اغستل دویم مسکول او دریم د قیامت پر ازبانی ایمان لرل دا درې صفات ذکر کوي د مؤمنانو لکه مخکې الله تعالی خطاب بنی اسرائیل سره وکړ چه اے بنی اسرائیلو تاسو ځان تا د پیغمبرانو د نیکانو خلقو اولاد وایي او ځان پویا غړای نو کنو سوکمانی او کنمانی نو تاسو مانی چه حق بیان شي نو لومبانه دا غینا انکار زګم کوی چه د امیانو او د عامو خلقو تاسو ته سترګی دي کچاره تاسو لوم به انکار وکئ نو خلک به وای چې را پلانې مولای سه پویدو پلانې پیر سه پویدو نو هغه انکار وکړ نو به خبره کې چللې هغه پویږي امونګه نه پویږي نو چا وای غلطه ده نو غلطه وای نو الله وی ولا تکونو اول کافرین به لومبے گوارا دینا انکارو نکئی دو کبرا لیڈران اونگر دائی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن دا لگا دنیا زما پا دینا زما پا آیاتون مغوارا کوئی چی دا دنیا دا اسرا کئی دا واخ لئی او دا اللہ تبارک و تعالی اغلوی دین دا خلکو نپلٹ کئی او دا اللہ دینا دا دنیا دا گٹلو ذریعہ او گرزوی دا کارم کوئی و ای آیا فتقون و اللہ و ای خاص زمان او یرے گئی زمان ورپسی اللہ تبارک و تعالی دی دا خطاب گئی و لا تلبس الحق بالباطل او ما گڑوڑا و ای حق دا باطل سرا حق دا باطل سره مگر وڈوئی یو زائی که یو امی سڑے وی یو انپڑا سڑے وی نا پویا وی اغا یو مسئلہ واوری نو آراشی یو مولای سیب دکینی وی مولانا سیب پا گاڑی که رات لما یو زائی که ناسو ما دکان که یا چرت تلیو ما دیرہ که ناسو یا یو جماعت که یو مسئلہ می واوری دا نو آیا چی دا دا یو سیدا و که غلط دا نو چی کلا دا سی وخ راشی و دا سی موکا راشی بیا صفا بیانو که او حق چی دی اغا باطل سرم گڑ وڈا و چی اولا گی اغا حق باطل کی او باطل حق کی دا کارم کوا بلا خبر دادا چی او ځای کې شرک کیږي او د خلکو عقیده کې دل نه شرک دل نه شوی نو بیا تا غیلار توحید رنگ مو ورکوا چه خیر دا جی دا وسیله دا او دیگه سه خبره نیشته لی او دا سه غلطه نده او دیده که تو شرک وی نو غلط باوی نو اللہ را بولیدت فرمایی ولا تلبس الحق بالباطل حق دا باطل سر مگرد وده وی چه حق دا باطل سر گرد که ارګ به نه کیږي د دیو جنا چې کلا يهودو علي کتابو هغه او باطل ګډ وډ کړل او پاره کې بیا پہچان نه کړو چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی شرک څه شی دی او توحید څه شی دی بدعت څه شی دی او دارنګ سنت د نبی عليه السلام څه شی دی گمراهی سا شده او هدایت سا شده بی دینی سا شده او دین سا شده چکل دار سا غی گرد ورد کرده نو اللہ تعالی درس یو کتاب راو لگا چاگی تا اللہ تبارک و تعالی یو صفت ورد کرده نم ورد کرده فرقان لکا صورت فرقان چه شروع کیگی نو لنبانه آیت ته الله تبارك الذي نزل الفرقان بركات الذي عزات چرا ویلګا فرقان الا عبدي په بندا خپل باندې ليكون للعالمين نذيرا دې لپاره چې شي د پاره د مخلوقات يرون کې سوره فرقان نو لسمه سفارالو می آیات دې اللہ تعالیٰ فرمائی فرقان میرا اولے گا فرقان سمانا بیلتون راوستا جدائی راوستا لا چه قرآن بیان شا دو قرآن بیان دوست را دا کارو شا چه خلق تا وضاحتو شا چه توحید سشے وے خلق تا وضاحتو شا چه شرک سشے وے خلق تا وضاحتو شا چه سنت طریقہ دا پیغمبر سلا او خلقو تا وضعاتو جو چه خلاف د پیغمبر د سنتو سامل ده دا قرآن کریم فرقان ده او دی سر اللہ تعالی اغا بیلتون او جدائی راوستو دا اللہ تعالی را دی مرض علاج را لگل ده یهود خود خوشپیمائی که لگی آو دا اغای پزین که دا خبر آو آج زیرا منگا و تا سغار سه گڑ وڑ کری دی او دا پتا بنه لگی چه اکس شده او باطل شده نو اللہ تعالی قرآن کریم راو لگا و قرآن لیا و صفت ورک فرقان چه کل دا قرآن بیان شی نو دا حق و باطل با جدا جدا شی دا دی وجه نا دا عالم زمواری دادا چه آقای اوزای تلال شی اول داو گوری چه خلق دا حق و دا باطل میست که فرق نشی کولی چه آغازای راشو گوری نو پا سنتو بانیوم عمل که یا بیداتو کم ملوسوی نو سنتو مصواب گنی یا بیداتو مصواب وی مستحب وطوائی نو دا حق و باطل گرد ورشو ده توحید خبریم که یا شرک بکم دن نی او پا ده توحید او شرک تمیز نشی کاله نو عالم لپکار دی چه آغازای او خلقو تداوه چه دا توحید دی او دا شرک دی چه خلقو تداوه چه دا سنت دی او دا بیداد دی چه پایی که فرقو کی او زمانی دادمن دا دا دوست ننه دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دا چه کلا ویناو شوا چه ستا جماعت که سکسان را جمع شی او د ماخام د موز نه بعد دا غي دا عمل او دا وظیفه ای نو خلکو ذهن کې دا و چې ګینه مونږ دا د ثواب کار کوو او دا ګینه عبادت دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رالی او خلکو دی وی به ما هدنا ذالک فی عادی صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسو چې په کومه طریقه دا الله ذکر کوي دا تاسو چې په کومه طریقه سبحان الله الحمدلله الله اکبر او لا اله الا الله وای نو ما غیدنا ذالک فی غادی صلی اللہ علیہ وسلم امونگوار دا کار دا ملا پا دی طریقہ دا ذکر دی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نولی دلے دا خواگا وقت کے نو خوی ما اراکم الا مبتدعین زنوی نما تاسو مگر بدعتیان تاسو خو بدعتیان یہی سمات لاوی تاسو بدعت کوئی د سنت او د بدعت میاس کې و د فرق خو چې دا تاسو په کوم عمل او په کومه طریقه لګیایي دا طریقه د نبی علی اسلام نه ده. نو هغه او باطل هغه کې ولا فرق راوستو جدای راوستا عزتمن ده دا ستا ډیوټي ده او ته عالمې او پتا دا دی مواری پرتا دا چه پا جماعت که و بانگ ویلکی گی و مزلبا ویلکی گی او پا کبر که و چکم دین و بانگونه نو ویلکی گی و یو تا پوز در نکم یو کس ما تا وی دا بانگ ویل بد کرده نما یرکم مال خوکوی عجیبه کار خو ما استاسو ده کنا ویسنگا مای دا بانگ با دا موز نمخ که وای او کنه دا با دا موز نرست وای مای دا زی خلق ملانه داری دلی چه آغای بانگ رست وای موز مخ که وکی وی سمت لب ده مای دا زی رچه دلی دلی دی چه خلق را غلی او دا سهر موزی کلی او دا آغای نبادی بیا بانگ ویلی وی نا مای دا ولی وی دا بانگ خودی موز دا پارا ویلی کی گی نو مایتا تو چه جنازه کولا جنازه موزو نوی آو نو مایتا تو جنازه مخ که وکڑا و بانگ رستو وای مای عجیبه مخلوق خویی لیلا نظراتا هی مجنون نظراتی هی و سیار او را چه تو وای بانگ وام نو بانگ خود دارا تو وای بانگ خود دی جنازه لهم نشته زکا چه پیدا شو نو بانگی را تو وی نو چه مر شوه نو باب سموز دی جنازه تیاره دا چه پیدا شوه نو بانگی را تویله او کنه وسته جنازه را باز داغی دا بانگ در روزده کنشته چه پیدا شوه نو بانگی را تویه چه مر شوه نو موز در بانه کنی خبره برابر شوه صوبه که پاده نشو خود تو خوله که دنو اغا غلط کار که نو اغا غلطو که غلطه که غلط کار کین او غلط او کی غلطی کی مول دی مخ کې کړه بانګ رستو وای دا را ته وایا چې دا قبر کې ګډه یا مړ یو دا بانګ وته وای دا پس سوچ وای ویار اجی دا بد کار دی ما یو بالکل وسه دلیل یا صحا ما کدا خ کار ونه دا نبی رسول سام کړه کدا خ کار وې دا به صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کړه زګه تفسیر ابن کثیر کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه د سوره احقاف په تفسیر کې ذکر کړي چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده را چې ارا کار هر آغا کار چه آغا صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ نم نیکلے آر آغا خبره چه آغا صحابه کرامو نیویلی او تیکه او دین گرنی نو دا آل سنت والجماعت اکیده را چه دا شه بیداد تی آر آغا کول او فیل چې هغه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ نه ثابت او ته کې او دین غړې نو هغه بدعت دی. ولې ته وایې دا خو کار دی؟ نو هغه وایې دا بدعت زکه دی چې ته کې او ثواب او دوای خې غړې نو کدا دین ونه دا به زمونږ نه صحابه مخ کې کړو. کدا دا ثواب کار وي او خې کار وي دا به صحابه زمونږ نه مخ کې کړو. اغه ویل انه لو کان خیرا لسبقونا الی. کچاره دا ته چې کم کار کې او خو ته وای مستحب او ثواب ته وای کدی که څه خوال او ثواب وي زمونږ نه مخ کې به صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کړو. و چې هغه نه دې کړه نه دې که خیر او ثواب نشته. او بل زمای د اتمندا دی یو سیزا د خوالی او د بدوالی معیار او دا معلومول چې دا شی دین کې دی او کنه وي. د دې لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام ما او تاتا یو ترازو پرې خده یو سکیل پرې خده او کنده پرې خده او دایره دا ویلی دی چه خیر القرون کرنی بهتر زمانو کې زمانه دا چه کمی بهتر زمانی دی پاغی کې بهتر زمانه زمانه دا صحابو زمانه دا. ثم الذین یلونهم بیاور پسی چه کما زمانه دا. ثم الذین یلونهم بیا دا کسانو زمانہ چې دې سره نږدې زمانہ دا دادری والا زمانی بهتره زمانی دی. که دین ګوره او د دین یو کار ګوره چې دا عمل کومه دا کار کومه چې دا دین دی او کنه وی دا په دې دریو زمانو کې وګوره. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم زمانہ کې د تابعینو زمانہ کې د تبا تابعینو زمانہ کې دی وای ولجی نو نبی رسام وای سم ما یبسل کذب بیا با درو خوارشی بیا دغه نه بعد که سوکسکه یا خپل سمې جنگي سم ما یبسل کذب بیا خو به درو خوارشی دا غره درو خبر راوستا. ته ما ته وغه یا په دغه دریو زمانو کې چا د عمل کړي چې مړی قبر ته وګسکړی او دغه نه بعد اغای غوګو کې ګوتی ور کړی ام خپل قبلو درې دلې بانګ شروع کړی او خایا یو صحابي او خایا یو تابعي او خایا یو تابع تابعي او خایا ويره جو خو الله اکبر ویل کنه وای ګوره په اسانه ته خبره کوم په لاندو یې پویا کوم. دین چې دې ته یو سیست دین وای نو هغه بدینی او کنه پیغمبر او صحابه چې ود دین وای نه بدینی نو پیغمبر او صحابه چې ود دین وای هغه بدینی نو وای رازا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناس ته بانګیر اغله او بانګ ویل یو سات ارشه وای ایماندار مولا رازای بیا आवाज ولاګو. عمر فاروق رضی الله عنہ پس لوړ راواغسته او جمعات نه به مخه کو یې سړی وکړل د بانګ د پاسه دی आवाज وکړه دا خو دې بدعت وکړه. او زما عزتمنده د هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د سترګو نظر ختم شوی و. مشهور امام او مفسر د زمانه حضرت مجاهد رحمت الله علیه دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شاگرد چې دور از کاله لا غزر په هزار او همساګر دول دي. هغه سره جمعات کې ناشته دا خبره جز کومه دا پر راه سنت کې وګوره مولانا سرپرست خان صاحب در راه سنت کې لیکل دا حواله وګوره راه سنت سرپرست خان صاحب دل سیبا رائے سنت کے ذکر کرے دا بانگی را لے او بانگی ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. یو ساعت تیر شو بانگی لارو درے دو آواز او کا ایماندار و مرد را دائی آواز او کا کنزل کرو چاہتا سغلط خبر نورا کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ تو وائی مار دی بیتے تیرو جماعت او باسا پا دی جماعت کے زموزنو کم سو چکا بے خبر دا زمائی رتمن دا فرق دا تخیم فرق دا خبرہ چیزو کم دا فرق دا پارا کم چی دین دین دے او بیتینی بیتینی دا او چی کم شاید دین دے غیتا دینو آیا او چی دین لے زمائی رتمن دا دینو آتا مو آیا که دا دینو ہے دا با صحاباو کڑاو دا با تابعینو کڑاو دا با تابع تابعینو کڑاو چه پا جماعت کی آغا واس کئی وی چونکه دا مزد دا پارا بانگ را غلی دی او دوار پس وی او بلا چگاو لگولا وی دای بیداتو که سمائی دتمن دا دین که خوخپل سوچونا نچلیگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چھے کپا دین کے خپلا رائے چلے دلے کپا دین کے خپلا رائے چلے دلے نو دا سڑے چھے سمال مسا کئی پا موضوع بانے دا دلاندے کئی گا دا پاسے کئی دا پاسا کئی کنا نو غوائی چونکہ انسان چھے قدم گری پا زمکا بانے نو تلے لگی تلے لگی نو غوائی کپا دین کے خپلا رائے چلے دلے نو ما بویلو چه دا مسار دی موضوع دلانده او کئی خوش شریعت ویلی چه دا پاسا بیکن نو باز دا پاسا بیکن اغوی دا پاسا بیکن خپلا رای پکی چلیگی نا ستا زین چه اسیز دا ثواب او خوای زمائی دتمند دا اغا ثواب او خنشی که ده. قرآن او سنت و پیغمبر او صحابه چه وده دین او ثواب وی نو آب دین او ثوابی یا زما اوستا پا دین ندا زکا اللہ وی ولا تلبس الحق بالباطل او ما گڑ وڑا وی حق دا باطل سرا حق دا باطل سرا ما گڑ وڑا وی ولی گڑا وی بیدر سنت دا مصطفی سرا مخبل گوی سبا مخشر کی مجتبا سرا ولی دا کار گی. اللہ وی ولا تکتم الحق او ما پٹو ای حق دوار یو بل سر راڑل دا ولی یو بل پسیو لگول زکای دتمندہ چی اوزائی که دی حق و باطل گڑ وڈ که اس بل مولانا راشی اغاو گوری چی وی دا خلق خوارم دی چی سوک دا سنت خبره کئی نو وی دی پکی نوی خبره کئی اچھا سوک بدعات کے لے گیا ہے نو ایدا مستحب کئی نو حق و باطلی گڑ وڑکڑی دی حق و باطلی گڑ وڑکڑ سنت طریقے تے نوے طریقہ ہوئے او بدعات مستحب ہوئے بدعات مستحب ہوئے نو حق و باطلی گڑ وڑکڑی دی نو اسے نہ مولانا چھ پدا سے ظاہرہ شے چال دے خلق و حق او باطل گڑ وڑ کڑی او تے پم خاموشی اختیار کی اتو اے دمڑا چ سنگ روانہ دا بس اگ سی ٹک دا زان دل انجے نہ جوڑم نو اللہ وای و تاگ تم الحق او ما پٹا و یا حق و انتم تعلمون او حال دا دے چ تا سو پوی گئی خر تا پتہ را چ توحید ستا وای او شرک ستا وای خلط پترا چه سنت ستا وی یا بیدت ستا وی خلط پترا چه دین سا شیده یا بیدینی سا شیده خب ہویا ای نوالی حق پتی اللہ وی و تکتم الحق و انتم تعلمون او یادا چه پتوی تاسو حق او خب ہوئی گئی چه دید آئی که دی خلق و توحید تا شرک ویلے دی او شرک ویلے توحید ویلے دی خب ہوئے گے پدے بانی چھے مسئلہ حق بیان شوا او دا اللہ توحید کا خلق و جگڑا شروع کلا او شرک چې کومه وسیله جوړه کړی دا زموږ د خلکو ورسره ګډوډ کړی. خیال امنی شرک دا وسیله وای، بدعت مستحب وای، سود تا منافع وای، رشوت تا چای پانی وای. دفتر تا بوسا غلل چوی تا چای پانی درک درک لگی وای دا بتا دا که کذب ایر کن پا پختو وای هم نپویگی دا پختو هم دا اصول چه ملمه از غراشینو اغلا بوار که دیو پا خپلا کرسی ناستی هم ملمه تا بوی چای پانی درک درک لگی و تا وای تا که درک لگی وای داو تالا بکاری چی تا مالا چای راکی زکا چی زمیل مای ما او تا دل دکی دیده میزبانی کربه خبر اولتا کرده خبر اولتا کرده او گانه داو سی جاره وی گانه داو سخلی که جاره وی خبکی گئی ما دا نظرمی تیری گی دا خبری گا یو مولانا دقیقا یو کل دا گانه کرده وی اتلس کنال از مکا نهری نهری پا اتیا در روپی یا گانا کرده و مالکا دا مردارا نداوی نا مونگا خوی جارا ورکو مای سمرا پی دو من غنم و دو من جوار مای داس جارا مالا نگوری داس جارا مای مالا نگوری پینانو دا اس ناروا دی که روا مایده سر ناروا دی او دا مایده اغی ناروا و نزیاد ناروا دی زکا چه مایده سو جلو که یو وجی سی با ماته ویده خوبایی لوی مولانا ده نو تسنگ خبری گی نو ماو تاوی او دا چل خوزمونگ دی کاتیل ورزی تبکیل بلچاران ورزی امیز را دی دا خواه دا سود دی گانه دا سود دی اغاوی سود دی بایی و مایزوس پا ما بانی و خلق دوکا کیگی مایی کنا ما و تا ویجیز او داغازا یا او غر چرک تا ساتله او او غر تا کردش پی مردار شو او تا مایر دیوال نبار روش مردار شوه ده بایی ازا پلا رتلا ما او سخوا او تیره چاکورا سخوا اما جیب تا ملاز که و چاکو میراوی است و بسم الله الله اکبر او مرای میوالا غو سکلا نو مای دا مردار دی او که آقا علال شوی نه دا اوسم مردار دی نو مای کزورا تا اوام چه نا جیسه پا دی طریقه بانی دا حلالی گی نو تا با کورت علال شوی و چه گور آسی غلطیم کلی دا دوم را غلط چرگو آسی بیسان بارو وشتو دال پلانه مولی سر را سی غلطیم کلی دا دوم را غلط چرگو آسی بیسانبارو وشتو دالی پلانی مولی سی پلار اتاق دا سکارو که حلالی که مای سنگا چلی ویج مردار دی مای دک کسی دغ از مکا اس مردار دا دا مای پا دی دو من غنم و دو من جوارو بانی ما تی ویسی و پروسا کلی دی دا تیاو زرو دش پیتو زوری دینا گولا خرسا کرده دا ما او دیلی دل نو گانه او که نو ویر دا خو منگا جاره کرده دا کارو سرو کی دا کارو سرو کی اللہ را بولی دید تیزا منگا لکه احساس راولی چی گناه تا منگا گناه وو زمائی داد مندو دا اللہ عذاب علا رازی چی کل مخلوق گناه تا گناه نوی لکنن سبا جوتا نوی آر یو گناه لی چی ده نخپی و بوتا کردی دی و ایده گناه نده چی کلا احساس دو گناه وی نو انسان زان اللہ تا ملامت گرنی و چی کلا احساس دو گناه ختم شنو بیا انسان زان ملامت گرنی نا دی توبه نو باسی و استغفار نوی بیا دا اللہ عذاب رازی دانن چی منگا پریشان یو دا و جم دادا چی زمانگا نا دو گناه احساسو دره شرک ده وی وسیله ده جی بدعت ده مستحب ده جی علکا رشوت ده نجی چای پانی دی علکا سود ده نجی ده منافع ده علکا ده گانه ده نجی ده خویجاره ده از زنانه چه پلار روانی نو تا وای ستر کا اپرا دو ناری نو تا مو گورا ها دز لپار دا پکار دا دز لپار دا وای پکار دا پریدا نو وای ستار دز لپار دا وای پیغمبر د بیبیانو نزیاد ای او د صحابو د بیبیانو وزیاد ای نو زکل آغای بارا که خو مفسرین ذکر کئی چه پلارا بدلینو صرف پا یو سترگا بانی بیلا سی پا یو سترگا بانی بی لاری دا قتل تیس که دا پاکی عجیس سب لگرمی شو نو پا یو سترگا بی اوی لاری دا قتل او بلا سترگا بی مکمل پتاو نو چه سنگا پردی ناری نلا پردی زنانا دا قتل ناروا دی دا سه پردی زنانا لپردی نارینا دا قتل ناروا دی دا خونه دا کنا چه نارینا و پردی زنانا تا نگوری او پردی زنانا با امانه دی اجری تا پیاس سرگا گوری آگر پلانه خو بگویم ناسته نو طول اجری تا پیاس سرگا گوری دا ناروا دی وی زاد از لپر دا پکار دا پریدا دا طول خبره ده اس گنا احساس ختم شویل زما عزت مندو نو الله وای وتاګتم الحق او ما پټوي حق وانتم تعلمون او حال دارې جدا سو خپوي گئی اوس الله رب العزت امر مصلح ذکر کئ واقیم الصلاه او قائموی موز موز قائموالی وی قائموالی ویلی چه قائم کئی موز دانه چه موز او کئی وی موز قائم کئی نبی علیہ السلام ناس تی یو کس را لی نبی علیہ السلام مخ کی موزو کو نبی علیہ السلام و تی موزو کا موز دینه نکڑه آقاوی خجی بیا غر آلی موزی او کو نبی علیہ السلام و تی موزو کا موز دینه نکڑه اغه وی خجی پدریم زاله چې بیاو کنه بیا سمو ته داوي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال خدا مزراتنو مزرات تاسو خو نبی رسام وکنه وی داسې مسکو اغه وی خجی پازید مزه او کنه بیا سمو ته زم مز دیوش که پختون ته دی وی ها چې دا مز دی ګور نه شوي سبا وای زاد خپل غم کوا پل غم کوا زمونگا نا پریدا وای وکنا اغا صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمو زمائی داتمن دا دی ایمان تا قاضر دا دا چه چار تاوی چه مهربانا دا کار دی گوره دا قرآن و سنت خلاف دی ایمان تا قاضر دا را چه که نا وای که نا رو را پویا میکا دا نا جا غزر جنگ جوڑ که و جگر جوڑا که نا نا نا پسړو ما زغو باندې کینه ورو را پویا میکا نه پویګم سما خبره ده ولې سړی ځان لا غاړه درنه کی نو موسکای مواله ویل دي نو ای که خو یو دارل چې ان سوالاتا کان دال المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مزاده په مؤمنانو باندې په وخو وخو باندې پرس شوی وخ وخ باندې پرد نو یو خدا را چه دا مزون اوقات پی جندل دا فرض دی بعضی خلق راشی گنا سار نوار پا خطو کی بس اللہ اکبر ادرز دا ادرز دا ادرز دا چه تواتو نوار خطو کی وی پریده سرده کبلولو والا خدای دی وی کنو وی نو بیاغو وی دا مسخوتان ایسر کرد پا پارا موده بی کنو نو یا خو ماسخوتنو نو یا خو مسار ندیگن آقا با هم بیٹه ما او سم بیٹه ما ده نو سگه و آیا ایزتمنده دوم رزان دیو کرده را پاسه دی او دست چارده هم دیو کرده جمعه تراله اصلوانه ده تیم خیال و ساده پا داغا تیم که سجده لگول گناه ده بسمه لگول آقا وقت چه مکروه اٹیم تیر شی بیا موزو کا پا کار خدا دے کا نا چه چغلتاو والا شی اصولات خیر من النوم مز د خوب نه بهتر دی را پاسا دا ټیم دی او اوس په دې باندې بلې او مسله دا باندې چې دا به د ټیم په داخله دوه باندې وای که چېرې ټیم نو داخله او باندې دی وای نو دا باندې ویل چې دا اصل کې سنت مواکده عمل دی او که چېرې دا باندې دی د ټیم نه مخکې وای د دې اعاده در باندې واجب ده دوباره بیا وای ضرور لازمی بیا وای ٹھیک ده کنه سیبا صحیح ده کنه چې کله در نه ټیم تره و ټیم لا داخل شوه نو او تا بانگو وی لکه ماخام یا مازیگر یا سحر او ټیم نو داخل و بانگ دیو وی نو بیا چې ټیم داخل شی نو داغه در باندې دوباره وای لازم دی چې بیا به دوباره وای خاما خوابی وای تکا یو سڑه دوی تینزیش منٹا پا دو رسبانی مثال لہ ماسپخی نا ٹیم داخلی گی او دیشل منٹا دا پاس پا دو رسبانگو وی مثال بطور نو دا لس بجے بانگ ویل او پینزیشل منٹا دا پاس دو رسبجے ویل دا یو برابر دی لس بجے ام لا ٹیم نیرے داخل لہ ماسپخین او په پیشل منټ او دور از باندې هم نه داخل دواړه وشي چې ټیم داخل شي نه بانګ موای د ماسختن په ټیم کې اکثر خلک چې نه دا غلطی ډیره زیاته کوي او دې کې په مؤذنین او باندې اورې له ځموري راځي زنانه او وګړي خي خو چې بانګ وای نو الله اکبر بس هغه موضوع کې اوس ټیم داخل شوی نه دی او هغه موضوع کو چې ټیم نه داخل نو مسکېږي نکیگی دا دیو اجنا دا ٹیم انتہائی پابندی پکار دا ان سوالاتا کان دا علی المومنین کتابا موقوتا دویم زمائی دتمن دا موس چکے نو موس کے باغلا نکے زکا نبی علیہ السلام فرمائی بدترین غلا کون کے آغا دے چاہا موس کے غلا کئی موس کے غلا کئی رکوئے اکڑا نو کومے او نکڑا کوما دی رکونا چی پاسی او اللہم ربنا لکا الحمد سمالوائی او لاری دیتا کوما وائی بس رکوی کڑی او دا سی اللہ اکبر دا دی رکو پسی دا کوما چی را دا واجب دا